राम त्रदेश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 19 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम परमात्मा को प्राप्त होना है उसमें दो बात है। जैसे हमारे को किसी पहाड़ पर चढ़ना हो उसके लिए दो बात कही जाती है। एक पहले मंदिर बता दिया जाए कि वो मंदिर है वहां पहुंचना है ऐसी बात बता दे और पीछे एक मार्ग सड़क का है जो घूमता हुआ ऐसे ऐसे जाता है और एक मार्ग ऐसा है जो जंगल का है सीधा ही जाता है। अब जैसे जैसी रुचि हो सीधा मार्ग बहुत जल्दी जाता है परंतु उसमें हरेक आदमी नहीं चल सकता और सड़क सड़क नहीं चल सकता है। ये साधारण दृष्टांत है बढ़िया नहीं है क्योंकि परमात्मा के हमारे देश की दूरी नहीं है काल की दूरी नहीं है वस्तु की दूरी नहीं है वो तो अपने प्राप्त है। हम है मैं हूँ वहाँ है परमात्मा ही है इस वास्ते पूरे देशांत घटते नहीं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बात ही है। एक बात है ऐसे साधन करो ऐसे साधन करने से पहुंच जाओगे ये दो बातें। तो पहले क्या है कि पहले एक बात बता दें सब कुछ परमात्मा ही है यहां पहुंचना है हमें यदि जो कुछ है ये परमात्मा ही है एक परमात्मा ही है एक परमात्मा जो कुछ नहीं है ये मंदिर है यहाँ पहुंचना है हमें हरेक भाई को बहन को यहाँ पहुंचना है एक परमात्मा है। अब इस पहुंचने के लिए योगास्त्रयोमरा प्रोता भगवान ने तीन मार्ग बताए ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। इससे पहला कर्म योग नहीं बता करके ज्ञान योग बताया है। इसमें आजकल के पंडित कहते हैं कि पहले कर्म योग कैसे होगा पहले कर्म योग होगा उसके बाद भक्ति योग होगा उसके बाद ज्ञान योग होगा परंतु गीता में पहले ज्ञान योग का ही वर्णन है भागवत में ही पहले ज्ञान योग का वर्णन है। तो ज्ञान योग का तात्पर्य क्या है अपने स्वरूप को जानना मैं क्या हूँ इस स्वरूप को जानना इसके बाद संसार के स्वरूप को जानना इसके बाद भगवान के स्वरूप को जानना ये है क्रम एक क्रम चलना होगा। तो अपने आप को जानना क्या है कि मैं चेतन हूँ जड़ नहीं हूँ इस वर्ष से जड़ चेतन का विवेक पहले करना है जड़ चेतन का विभाग पहले जानना है कि शरीर में दो चीजें हैं एक परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है। भगवान ने जो अपना अंश बताया है उसमें प्रकृति का अंश नहीं है शुद्ध परमात्मा का अंश है और ये शरीर जितने गए भाई का हो चाहे बहन का हो कोई शरीर हो उस शरीर में माता पिता दोनों का अंश है। तो माता का अंश है वो प्रकृति का अंश है परमात्मा का अंश है वो चेतना अंश है जड़ और चेतन दो है, तो ये जड़ और चेतन का विवेक सबसे पहले करना है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये चेतन का वर्णन है, शरीर का वर्णन नहीं है। इस वास्ते एक बात खूब ध्यान देकर सुने, एक नई बात है, नई सब ख्याल करें। साधक होता है वो निराकार होता है, आप बात सबसे पहले जानने की है। फिर साधक होता है वो निराकार होता है, साकार जो शरीर है शरीर साधक नहीं होता, साधक स्वयं होता है, शरीर साधक नहीं होता। शरीर को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, खुद को परमात्मा की प्राप्ति होती है, खुद इस शरीर में निराकार है। एक बात नहीं है, नहीं बहुत गलती नहीं है, तो साधक स्वयं निराकार है। साकार जितना दिखता है ये सब माया है, प्रकृति है ये, तो साकार दिखता है प्रकृति है, निराकार मैं हूँ। निराकार ही साधक होता है, साधक मात्र निराकार। कर्मयोग का साधक भी होता है तो साधक वास्तव में निराकार है, और ज्ञान योग तो निराकार है ही। पहले ज्ञान योग का वर्णन है, ज्ञान योग निराकार ही है, कर्मयोग से वो तो कर्म योग, योग में कर्म है, परंतु सुरम निराकार है। और भक्ति योग है तो योग में है, निराकार ही है योग में। भक्ति और साधन है, साधन में योग है, तो ज्ञान योग में भी निराकार है, कर्म योग में भी निराकार है, भक्ति योग में भी निराकार, कर्म योग में निराकार, अपना स्वरूप निराकार है। क्योंकि निराकार ही शरीर में आता है और शरीर को छोड़कर निराकार चला जाता है। माँ के पेट में निराकार ही आता है, आकार वह बनता है। अपने ये शरीर है सब के सब, भाई कहो बहन कहो, हमारी माँ के पेट में हमने ये शरीर बना है, ये शरीर माँ के पेट से मिला है। हम निराकार थे, वह निराकार रूप से वर्षा में बरस करके और धान में आए, धान में आकर के पुरुष में आए, पुरुष में आकर के स्त्री में आए, ऐसे माँ के पेट में आए। तो वहां निराकार थे हम, साकार नहीं था। ऐसा अन्न में पहुंचे, वो अन्न पहुंचा पुरुष में, पुरुष में पहुंच करके पहुंचा स्त्री में, वहां पर आया तो वो पहले बूंद रूप से आया, बूंद रूप से आकर वह बना, वो पेर के तरह पेबली बोल वो इससे बना, इसे बड़ा बन करके फिर हाथ और पगर माथा ये निकला है। जैसे शाखा निकलती है ऐसे निकला है, इससे सही बढ़िया। तो पहले आए तो निराकार और फिर रहे तो निराकार, आकार माँ के पेट में बना शरीर, तो शरीर को लेकर ये ऐसा प्रकृति का कार्य स्वयं है परमात्मा का अंश। ईश्वर जीव अविनाशी, वो जीव अविनाशी है निराकार। ये निराकार की बात आप नहीं सुनोगे, आर्य देश को वर्णन आता नहीं है, नई बात है। अपना स्वरूप निराकार है, साकार शरीर है, तो साकार शरीर ये सब प्रकृति है। प्रकृति से आप अलग हो, आपसे प्रकृति अलग है। पहले प्रकृति और पुरुष का विवेक बहुत आवश्यक है, साधक साधक मात्र के लिए। आप निराकार हो, और निराकार तत्व को प्राप्त करना है, कोई साकार भगवान कृपा और दर्शन देते हैं। भक्ति भक्ति भगत के कारण प्रभु आप साकार बनते हैं, तो भगवान निराकार आपका स्वरूप है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात पहले मानना होगा, क्योंकि शरीर है वो माँ के पेट में बना है और मरते हैं तब शरीर यही रह जाता है, शरीर में से निकल जाता है, निकल जाता है तो निराकार होता है, साकार नहीं होता है। खास बात ये जाननी है, मरता है तो निराकार होता है, तो वो निराकार है वो साधक है, साधक परमात्मा का अंश है। परमात्मा के और साधक के बीच भेद नहीं है, ये परमात्मा का अंश है। उसमें यदि प्रकृति का संग किया है इससे ये जीव बना है प्रकृति के संग से, तो प्रकृति के कारण इसके साथ एकता होने के कारण ये बंधन आया है। शरीर के साथ एक मानता है शरीर मैं हूँ, शरीर आप नहीं है, पहली बात ये है। इसको ठीक तरह समझना है, पहले पूरी समझ में नहीं आती, परंतु इतनी बात है सिद्धांत रूप से मान ले कि हम शरीर नहीं है, शरीर तो यहीं रह जाएगा, और यहीं बना है माँ के पेट में बना है और यह मरने पर रह जाएगा। मैं निराकार हूँ, वो साधक हूँ, साधक मात्र निराकार होता है, मैं साधक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये समझ में न आने पर भी मान ले सब, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो बदलता रहता है, शरीर बिना बदले कभी रहता ही नहीं और स्वरूप कभी बदलता ही नहीं, इतने विरोधी है ये। शरीर तो बदले बिना एक क्षण भी रहता नहीं और स्वयं बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। बीत जाएंगे युगांत तो आप है जैसा रहेगा, और शरीर बदलता है, बालक होता है, पहले माँ के पेट में बनता है तो वो भी बनता है शरीर, और स्वयं बनता नहीं है, स्वयं आता है, बनता है शरीर, और शरीर बन पूरा हो जाता है तब माँ से जन्म लेता है, माँ से जन्म लेता है तो साकार होकर जन्म लेता है। परंतु माँ में जब प्रवेश होता है तो बूंद से प्रवेश होता है, वो बूंद बनती है मनुष्य में, बूंद में स्थिति होती है जीव की, वो जीव स्वयं निराकार है, बूंद में कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु बनता है, उससे हम लोग सब बने हुए हैं। तो मूल में ये बात नहीं समझ में आ रही, मान लो कि हमारा स्वरूप निराकार है, आकृति सब बड़ी है माँ के पेट में, बात ये प्रसिद्ध है एकदम ठीक है, माता के पेट में हम बने हैं और वो पूरा बन जाते हैं 9 महीना में 10 महीना में जब जन्म लेते हैं, जन्म होता है। एक बात ये, एक दूसरी बात और है, वह भी बहुत आवश्यक है, जैसे निराकार अपना स्वरूप है ये बात आपको समझ में आई, ऐसे ही एक बात दूसरी और है, वो क्या है कि शरीर में हम माँ के पेट में शरीर में आए, इसके बाद जन्म लेते हैं, तो माँ को और बाप को आदमी जानता नहीं, आ बात जानते नहीं, मानते हैं, एक जानना होता है एक मानना होता है, जानना जैसे ये घड़ी है तो ये जानना हुआ है, ये जानने वाली घड़ी। पर तुम्हारा मन है, हमारी इंद्रियां है, ये जानने में नहीं आते, ये मारने में आते हैं। इनसे भी सूक्ष्म है मार बाप, बाप को जानता कोई नहीं है, क्योंकि बाप के समय शरीर बना ही नहीं। आप कैसे बाप को जानोगे? मानना ही पड़ता है। ऐसे ही माँ के जन्म में हम शरीर बन गए थे, परंतु किसी को भी, माता बहनों किसी को भी, इस माँ से हमने जन्म लिया ऐसा जानता कोई नहीं। किसी को याद हो कि माँ के ऐसे जन्म हूं मैं, किसी को याद नहीं। तो माँ और बाप को मानना ही पड़ता है, कोई जान नहीं सकता। दो बात हुई, एक निराकार है, एक माँ बाप को जानते नहीं है मानते हैं। ये दो बात पहले से याद कर लो, ये ठीक नहीं है, फिर बार बार पूछो और बिल्कुल ध्यान में तो आप निराकार, माँ बाप को जानते नहीं मानते हैं। इस मानने को भी जानना बता दिया, इस मानना विश्वास है, इसको जानना है। मानना भी इतना पक्का है कि जानने से कमजोर नहीं है। अब ध्यान, कैसे कमजोर नहीं है? जानने से मानना भी कमजोर नहीं है। ये बात क्यों? मैं हूं, अपना होने पना का सबको ज्ञान है। मैं क्या हूँ ये बात अलग है, मैं हूँ ये बात सबको पते से, मैं हूँ ऐसा अनुभव सबको है। ऐसा सबको अनुभव होते हुए भी मैं को स्वरूप से जानते नहीं, ना बाबा माँ बाप को जानते। मैं हूँ उसमें निराकार हूँ, मेरा स्वरूप ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ये बात माननी होगी। जैसे मैं निराकार हूँ ऐसे शरीर में नहीं हूँ। भाई हो चाहे बहन हो, शरीर बना हुआ है, शरीर माँ के पेट में बना है, और हम बने हुए नहीं है, हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा निराकार सब जगह परिपूर्ण है, उसी का अंश हूँ मैं। जो निराकार परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ठोस एकदम बकर परिपूर्ण, उस वर्षो में। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर साकार है, मैं निराकार हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, एक बात। और शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति से बने हैं, शरीर मेरा नहीं है। और तीसरी बात फिर बहुत समझनी है कि शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात शरीर में समझनी है, दो बात पहले अपने लिए समझी कि पिता को जानते नहीं मानते हैं, माँ को जानते नहीं मानते हैं, और निराकार है ये बात। अब फिर शरीर मैं नहीं हूँ, एक बात, और शरीर मेरा नहीं है, ये बात। शरीर मैं हूँ ऐसा माना है, शरीर मेरा हूँ ये माना है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, यह बात एक नहीं है। यह बात जल्दी करे मिलती नहीं है। शरीर केवल संसार के लिए है, स्थूल वो सूक्ष्म वो कारण वो शरीर। कारण शरीर भी निराकार है, सूक्ष्म भी निराकार है, आप भी निराकार है, स्थूल शरीर साकार है, ये माँ के पेट में बना है। इतनी बात जाननी बहुत आवश्यक है, जरूर है, मान लेना चाहिए पहले। ये मैं हूँ। इस साल अब विचार किया है कि साधना करनी है, कोरा व्याख्यान नहीं है। साधन को समझने के लिए व्याख्यान है और साधन करना है, हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करना है। प्राप्ति करने के लिए ये बहुत आवश्यक बात है, वो आपको बताइए, ये आवश्यक बात है। तो मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात ये समझनी है। शरीर मैं नहीं हूँ ये बात तो ठीक है, माँ के पेट में शरीर बना है, मैं तो शरीर से पहले था। ये जो शरीर है ये शरीर से पहले था, मैं पूर्ण रूप से उसमें था, वो माँ में आया, माँ में शरीर बना, मैं शरीर नहीं हूँ। तो एक बात तो ये तो सिद्ध हो गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, और जब से मैं शरीर नहीं हूँ ऐसे शरीर मेरा भी नहीं है, ये बात मेरी समझ रही है, ध्यान देना। शरीर मेरा नहीं है ये बात समझ रही है, शरीर मेरा नहीं तो क्या प्रकृति का है, मेरा नहीं है शरीर। शरीर बना है मिट जाता है, मैं बना नहीं हूँ, मिटता नहीं हूँ, मैं निरंतर रहता हूँ। अनेक जो जीव जाता है, जीव वो का वो रहता है, शरीर बनता है मिटता है, शरीर बनता है मिटता है, शरीर बनता है मिटता है। तो शरीर बनता है मिटता है, मैं बनता और मिटता नहीं हूँ, मैं वो का वो रहता हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये भी प्रत्यक्ष बात है। आप जितने बैठे हैं भाई बहन जितने, क्या आप शरीर को अपने मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं? क्या बना हुआ रख सकते हैं? क्या इधर वो बीमार नहीं होने देंगे? कम से कम क्या बढ़ने नहीं देंगे? ये आपका बस नहीं चलता है, क्यों आपका नहीं है शरीर, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो आप इसको रोक नहीं सकते। बीमार न बने ये भी हाथ की बात नहीं है, और कम से कम मरे ये हाथ की बात नहीं है। तो मेरा शरीर हो तो मरना भी, मैं नहीं मरूंगा तो नहीं मरे, क्यों मेरा है शरीर पर मेरा अधिकार है, तो मेरा शरीर होने पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ। ये बात समझने की होगी, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, इस वास्ते शरीर मेरा नहीं, मेरा शरीर हो तो मेरा अधिकार होना चाहिए, बीमार नहीं होने देंगे और मरने तो देंगे ही नहीं, ये अधिकार नहीं है, अस्वास्थ्य मेरा नहीं है। तो संसार का है, संसार के साथ है। संसार क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अदम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच है, पांच है, पांचों से बड़ा संसार है, पांचों से बना हुआ शरीर है। जिस धातु का शरीर है उसी धातु का संसार है, जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। शरीर संसार की जात एक है और अपने परमात्मा की जात एक है, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा का अंश है, शरीर संसार का अंश है, आप स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर ये संसार का अंश है। तो संसार के लिए है शरीर, शरीर जब संसार के लिए है तो चीज वस्तु भी संसार के पीछे है, ये सब संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये साधक को मानना होगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और ये सुगम आज थोड़ी कठिन मालूम देता है, कठिन नहीं है, सुगम सीधी बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तुम्हारी बात नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए शरीर हो तो मेरे लिए कुछ खाना बाकी रहेगा ही नहीं, मेरे शरीर मिल गया भैया चाहिए। इस बार शरीर मिला है मेरे को परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है, शरीर के साथ में नहीं। इस वास्ते दूसरे शरीर को अपना नहीं माने, दूसरे जितने कोई शरीर हो, माँ है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, स्त्रियों में ये पति है, पुत्र है, ये मेरे नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं तो बोलो कौन मेरा हुआ? शरीर संसार के लिए, जब संसार मेरे शरीर मेरे लिए नहीं है तो रुपए पैसे चीज वस्तु मेरे लिए है, ये बात नहीं है। इस बात को ठीक समझना होगा। अब इसे समझने के लिए आप कहाँ तक समझे हैं ये विचार करना है, उस विचार के अनुसार साधन होगा। ये आज अपना पाठ है, पाठ जैसे पढ़ाई करता है वो पाठ देता है, उस पाठ को पूरा कर देता है, इस बात को पूरा करना है। मैं निराकार हूं और दूसरा शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है। यहाँ की जितनी सामग्री है वो सब की सभी संसार के लिए है, ये मानना होगा। नारायण नारायण।